hizmetlerimizde, zaferlerimizde istizahiliye gör. Suri bir iki şey yapıp az bir başarı sergileyince cihane fethetmiş veya cennete kesbi liyakat etmiş. Allah rızasını kazanma yolunda üst üste fütuhatlar kaydetmiş gibi çakır keyif hale geliyoruz. Neşemizin haddi payanı yok. Sanki cihan bize teslim silah etmiş. Çünkü akıl kalil, çünkü ruh zelil, çünkü hissiyat alil, çünkü maverayı tabiata kapalıyız. Çünkü Allah'la münasebet şekli, suri. Çünkü o sadece görüp duyduğumuza bağlı. Çünkü onu kalbimizle, vicdanımızla test edememişiz. Çünkü hiçbir zaman o büyük hakikat ondan ayan bir hakikat yoktur. Ama kendi ayanlığı içinde bizim için ayan olmamıştır. Çünkü bizim onunla münasebetimiz hep min verayı icab olmuştur. Kendi benliğimiz, egomuz perde, kendi hislerimiz perde, kendi tercihlerimiz perde, kendi takdirlerimiz perde. Onun tercihi, onun takdiri, onun isteği, onun muradı sübhanesi nedir? Bunlar çok gerilerde kalmış. Hadiseler değerlendirilirken, yorumlanırken bizim takdir imbiklerimizden geçmiş. Hep bizim tercih eleklerimizle elenmiş. Ten adeta bu işe karışma, bu işin takdiri bize ait der gibi bir küstahlıkla hükümler verilmiş. Oysa ki insan İstanbul'u bile fethetse marz-ı ilahiye muvafık mı değil mi, bir kenara çekilip orada tevbe etmesi lazım. Ya Rabbi, yaptığımız bu işin içine güzel gibi görünüyor. Eğer hislerimizi karıştırarak, kendimizi öne çıkararak, kendimizi ifade etme gibi zaaflara düşerek bir şeyler bulaştırdıysak, hayır yolunda şer işledik demektir. Sana gelirken şirke düştük demektir. Sen affeyle. Öldürücü günahların en tehlikelisi hayır yolunda yapılanlardır. Doğrudan doğruya üzerinde şer damgası bulunan günahlar çok tehlikeli değildir. Çünkü o damgayı gördükçe içinde senin tövbe, evbe, inabe hisleri kabarır. Hemen bir istiğfar kurnası altına koşar, arınırsın. Ama yaptığın şeyleri iyi görüyorsan, onlar hep kötüdür. Hacca gidiyorsan kötüdür, çünkü kendi nefsini karıştırıyorsun. Maşallah her sene hacca gidiyor. Maşallah bir tavaf yapıyor ki kendinden geçiyor. Maşallah Müzdelife'de kendi yükünü taşıyarak duruyordu. Arafat'ta öyleydi. Maşallah Ravza-i Tahire'nin aşıkı. Maşallah Muvacihe'de kendinden geçiyor. Mülahazalarının gölgesi bile kafana misafir olsa sen o tertemiz işi kirletiyorsun demektir. İşte iyilik yolunda, cennet yolunda, Allah yolunda şeytanın kazdığı çukurlara düşme budur. Çünkü ameli gerçekten amel yapan niyettir. Bakıştır, duyuştur, iç değerlendiriştir, Allah'la münasebete nazar ediştir. Dolayısıyla aksine sefalet ve sukut-ı hayal kaçınılmazdır. Çünkü ruh alildir, mantık ve muhakeme kalildir. Vücutta zillete muntabi ve zelildir. Diğer şeyleri de buna kıyas edebilirsiniz. Vaaz-ı nasihat kürsülerini, hutbe minberlerini, mekteplerde çalımcı çakarak talebeye ders takrirlerini, koca koca kampüsleri idare edişleri, okulları, kursları, bunların başında bulunmayı, hizmet ediyor görünmeyi. Buna kıyas edebilirsiniz. Zahiren bunların hepsi hayır yolu gibi görünür. Fakat bir şeyin hayır olması ruh ve manasına göredir. Özüne göredir. Yoksa dış yüzü itibariyle o plastizesiyle başkalarını aldatsa bile Fakat hakikat hali Allah vakıftır. Kiramen katibin de vakıftır. Kabirde dışındaki onun plastizeye bakmazlar. Açar içine bakarlar. İçi boş, nice ambalajlar vardır. İpekle böyle, bilmem nelerle onları ambalaj yapmışlardır. Rengarenk. Bayılırsın bakınca. Acaba içinde ne var diye açarsın. Bir bakır parçası vardır. Kabirde münkir nekirin karşısına böyle çıkma. Mahşerde hesaba böyle gitme. Ve sıratta sizi orada kim karşılıyorsa onlarla böyle karşılaşma mukadderdir. Cennetin kapısında bile. Oraya kadar vardıktan sonra geriye döndürülme hizdanı vardır. İçi boş şeylerle gitmiş iseniz. Onun için özü önem vermek lazım. İçi önem vermek lazım. Bu da sağlam bir ruh yapısına bağlı. Çok az yanılan bir muhakemeye bağlı. Ve halil olmayan havasa bağlı. İster inanın ister inanmayın. İnandırma benim işim değil. O Allah'a mahsus. Söyleme de hakkım değil. Siz istiyorsunuz. İnsan en evvela keşfetmesi gerekli olan kendidir. İçine ne girer, ne çıkar. Onlara parola sorması lazım. Çıkışta da vizesine bakması lazım. Yalancı mı girmiş, sahteci olarak mı girmiş o işin içine? En evvela insan kendini keşfetmesi lazım. Fakat ne acıdır ki o çetin, o zor meselede hep dökülüyoruz. İnsanların %99,9'u kendini keşfetmiş sayılmaz. Tasavvufta kendini bil sözü çok önemlidir. Sokrates'in mektebinin alnına da bu yazılıymış. Kendini bil. Sufiler men arafe nefse fakat arafe rabbe derler. Sonra buna hadis derler ama hadis gibi bir sözdür. Hadis olmasa bile. Nefsini bilen, keşfeden, nefsini tam okuyan, nefsini analiz eden, ondan yeni düşünce komplimelerine ulaşan Allah'ı da bilmiş sayılır. Nefsini bilemeyen, nefis imtihanında kaybeden, afaki müteala'da da kaybeder. Afakın ve enfüsün götürebileceği yolda takılır kalır, neticeye ulaşamaz. Biz işin neresindeyiz bilemeyeceğim. İnsanları yese atmamak için sükut etmek sanki daha iyi gibi. Çok yalanla karşılaşıyor. Allah derken bile yalan söylüyor. Tesbih çekerken yalan söylüyor. Evrad okurken yalan söylüyor. Çünkü onlar içinin sesi değil. Şekil ve suret icra ediliyor. Kendini başkalarına duyurma adına bir şey icra ediyor gibi icra ediyor. Esma'te ve yasemma'te ve akaste mükafetek. Duyurdun, gösterdin, takdirlerini aldın, kendi mükafatını daralttın. Allah'ın vereceği engin mükafat yerine mesele insanların takdirine, tebciline, tercihine bağlayınca insanların verebileceği darlık içinde minnacık şeyler aldın. Madem ona kanaat ettin, kendini benden alacağın şeylerden mahrum ettin demektir. Oysa ki ben sana rahmetimin vüs'ati genişliğinde çok geniş şeyler verecektim. Ve insan aldandı. Teala nü'min sa'atı. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعَجُبْكَ قَوْلُهُ. Öyle laflar söylerler ki başınız döner. Öyle Allah der, öyle peygamber der. Öyle lafları döktürür. Fakat o dediği şeylerin hiçbiri doğru değildir. Çünkü yalan bir tarifine göre içinin sesi olmayınca, inandığı şeyler seslendirilmeyince o yalan. Hilafi vaki beyan. Türk atasözü bir Allah dediğine inan. Öyle insanlar var ki Allah derken de esasen içlerindeki bam teline dokunarak seslendirmediklerinden Allah demelerinde de yalan söylüyorlar. Buna dikkat etmek lazım. Deyip geriye çekilip bir adım atıp bir daha demek. Bir daha demek kendi kalbini akord ediyor gibi kalbinin sesini bulacağına kadar o meseleyi tekrar etmek. Kalbinin sesini bulma. Tefekkeru, tefekkeru yaniyem. Hazreti Üstad, şu istikbal inkılabatı içinde en yüksek ve gür sada İslam'ın sadası olacaktır diyor. Bugünkü gelişmeler bazılarımızı ciddi endişelendirecek çizgide cereyan ediyor. Bu karışıklıklar ve bulanık hava içinde müspet geleceğin mayalandığı söylenebilir. Onun o mevzuyla alakalı mütealalarına bakarken şu istikbal inkılabı içinde en yüksek ve gür sada İslam'ın sadası olacak. Ümidim var ki semavatü zemin Asya baham olur teslim yedi Beyza İslam'a demiş. Semavatta zeminde İslam'ın Hazreti Musa'nın eli gibi bembeyaz eline teslim olacak. İslam'ın büyüsüne teslim olacak ve büyülenecek demiş. Mesela gelecekte her şey beyana dayanacağından bahsediyor. Mesela gelecekte ferman ilmin eline geçeceğinden bahsediyor. Daha benzer şeyler var konuyla alakalı. Bunların izleri görülüyor bugün yani. Az böyle dikkatle baksanız içtimai ve ilmi hayata bu rüşeğimlerle karşılaşabilirsiniz. Bu meselelere bakışta hani bir böyle ona hüsnü zannınız olduğundan dolayı dersiniz ki bu zat bunları belki bir Rabbani olarak ilhamlarla söylüyor. Allah'a gönül vermiş. İçine doğan şeyleri seslendiriyor. Hata etmiş olmazsınız yani bu zat. Fakat meseleye objektif yaklaşırken bence herkes için, herkesi, onu kabul eden etmeyen, seven sevmeyen, bir taraf bakan, kendi başka piri muganı olan, mürşidi olan insanlar da muhataplarınızın arasında bulunduğunda meseleyi objektif yaklaşmanın yolu, bu adam aynı zamanda çağın önemli sosyologlarından birisidir. Hadiseleri çok iyi okumuş. Yani bir yönde işte Hristiyan arayıcıları çok iyi görüyor. Hristiyanlığın ilmin, aklın inkişafı karşısında insanlara bir şey ifade etmediğini çok iyi görüyor. Onların arayışa geçtiklerini çok iyi okuyor. Böyle bir arayışta Müslümanlık da onlara rast gelebilir. Mülazasını çok iyi okuyor. Müslümanlar temsille karşılarına çıkarlarsa bir taraftan mükemmel temsil, diğer taraftan da ısrarlı bir ihtiyaç ölçüsünde, hatta zaruret ölçüsünde bir arayışın örtüşmesi arzu edilen şeyi meydana getirebilir. Yani bir de bu zaviyeden meselelere bakınca yani bunu niye kabul etmeyeceksiniz ki? Bu bakımda Hazreti Üstad'ın o meselesini de ben bir taraftan ben inanıyorum bir ehli keşiftir. Bu Cenab-ı Hakk'ın ikramlarına mazhardır. O öyle denmeden kaçıyor. Hatta birine diyor çok kötülük yapmıştı, zulüm yapmıştı. Başına bir şey gelir diye aman ya Rabbi dedim. Eğer ona bir ceza vereceksen şimdi olmasın böyle. Halk bunu fevkalade bir şey zanneder, teveccüh ederler. Kendisine yapılan bir kötülükten ötürü Cenab-ı Hakk'ın birisinin tecziyesini istemiyor. Oysa ki biz onu bulunmaz bursa kumaşı zannederiz. Bizi bir şey yapınca gitse bir çukura düşse, oh anladınız mı? Bak nasıl çukura düşüyormuş deriz. O adam o mevzu o kadar ciddi ki böyle harikalarla insanları celbetme, cezbetmeyi düşünmüyor yani. Akla kapı açıyor. İhtiyarlarıyla herkes düşünsün, etsin, kabul ederse etsin diyor yani ciddi bir zat. Şimdi o türlü şeylere de çok iltifat etmeyen bir zat eğer gelecek adına bir şey söylüyorsa inanırım ben. O farklı bir yerlerden sinyal almıştır derim. Fakat aynı zamanda bahsettiğim mülazayla da sebeplere bakarak böyle o türlü sonuçlar çıkarabilir. Bu açıdan Bediüzzaman meselenin üzerine inançla gidiyor. Allah'ın izniyle böyle olacak diyor. Ama işte bir kısım ona sosyolojik kaideler, mülazalar katıyor. O kaideler üzerinde mesele işliyor ve geliştiriyor. Hristiyanlık tatmin olamamadan ötürü arayışa girecek. Müslümanlar da ihmallerini anlayarak Müslümanlığa yönelecekler. Gelecekte Allah'ın izniyle, inayetiyle en yüksek ve gür sada İslam'ın sadası olacaktır diyor. Böyle bir atayı gür bir sesle haykırma vazifesidir onun. Belki her dindarın vazifesidir. Her cami hatibinin vazifesidir. Her yerde bunun soluklanması lazım. Şimdi bu zatında Allah'ın inayetiyle ve kudretiyle olabilecek bir şey ise bunun soluklamada bir mahsur yoktur. İnsanları yüreklendirmiş olursunuz. Serinletmiş olursunuz. Şahlandırırsınız onları. Bir şey olacak da o şahlanmış gönüllerle olur. Yani. Herkes demeli bunu. Bu da onu diyor. Bu da Cenab-ı Hakk'ın o mevzuda atasına güvendir. Allah'ın böyle bir lütfu da olabilir yani. O vahşi çöllerde İslam'ı bir lütfu ilahi olarak ortaya koyduğu gibi, lütfu sübhanesi olarak ortaya koyduğu gibi, bir şeyin bittiği bir yerde Osmanlılar ortaya çıkardığı gibi Allah yeniden çıkarabilir, böyle bir milleti çıkarabilir. Herkes bunu demeli. Fakat bir gerçek var. Şimdi onun beklediği ölçüde Müslümanlar öyle bir ihmalin bize ne büyük şeylere mal olmuş olduğunu hala düşünüyorlarsa, hala çok küçük çocuk oyuncaklarıyla oynuyorlarsa, hala böyle bir kısım basit siyaset oyunlarıyla problemi çözeceklerini zannediyorlarsa, hala şurada burada böyle hamasi şeylerle bu meseleyi çözeceklerini zannediyorlarsa, bu ata ilahi de gelmeyebilir. Bazen kaza ilahi gelir, atanın önünü alır. Bu Hazret'in gördüğü de Allah'ın atasıdır. Yani bu sebepler dairesinde şu sonucu ulaşılabilir. Öyle bir ata görür orada. Fakat Müslümanlar kendilerine gelmezlerse, toparlanmazlarsa, Akif'in dediği gibi ninni değil dinlediğin velvele, kükreyerek akmakta müstakbele, bir ebedi sel ki zamandır adı, sende katıl o coşkun sele. Anlamıyorsa seli, o da yürür yürür o seyle bakatılı bakmıyorsa şayet istikbale doğru, o zaman o ilahi ata farklı bir kazayla bozulabilir. Hristiyanlık alemi için de söylediği şey doğru. Onlar da diyor, Prutlukla diyor, Protestanlıkla yırtıldı diyor. Hristiyanlık yırtıldı, Prutluğa geldi diyor. Yeniden yırtılmaya hazırlanıyor diyor. Ya intifa edecek, yani sönecek demektir, ya da istifa edecek. Saflaşacak, safet asiyesine erecek. Yine onun kullandığı bir tabirle ifade edeceksek, o günlerde biraz, şimdilerde biraz daha fazla sıçan, Hristiyan Müslüman diyebileceğimiz türden insanlar. Nasıl müminler arasında bazılarına mümin gayrimüslim, Müslüm gayrimümin deniyor. İddiaçılardan bazıları o dönemde, o meşrutiyet yıllarında kendileri inanmıyorlar. Talat hatıratında ben inanmıyorum diyor. Fakat İslam'ın kurallarının toplumu düzene sokacağına inanıyorlar. Kural olarak yerinde bunlar diyorlar. Ama kendisi Allah'a inanmıyor. Haşr neşre inanmıyor. Nasıl öyle oluyor? Aynen öyle de yani Hristiyan Müslüman olabilir. Şöyle diyorlar onlar. Hazreti Mesih peygamberdir. Ben o yolda yürüyorum ama Kur'an'a da kitabı münzel diyorum, kabul ediyorum. Bu kitap saygıyla okunmalı. Bu aynı zamanda Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa da sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın mürselli peygamberidir. O da bir elçi olarak alkışlanmalı ve takdir edilmeli. Bugün bu insanların sayısı artmıştır. O dönemde 5-10 tane insan görmüşse bir nüve görmüş. O nüvenin o engin hayalde veya ilham kaynağında ser çekip bir ağaca dönüştüğünü müşahede etmiştir. O bugün belki bir ağaca dönüşme durumundadır yani. Az yoklasanız böyle değişik çevrelerde işte hoşgörünün meyvelerini seyrederken onlar orada anlatırken ağlıyorlardı. Biz de bunu seyrederken ağladık yani. Bu kadar yaklaşma çok güzel. Neredeyse böyle parmaklarımızın ucu birbirine değer gibi oldu. Dolayısıyla onlar kendilerine uzanan bir el gördüler. Biz de uzattığımız ele uzanan elleri gördük karşılıklı. Fakat bunlar başladığı gibi böyle yarınlar, öbür günlerde de devam edecek. Onu bilemem. Tek taraflı biz vade vefada kusur edersek, Allah'la aramızda olan ahdi bozarsak, samimiyetimizi bozarsak, bizim değişik şeylere meyletme zaaflarımız var, boşluklarımız var. Onunla Allah'la aramızdaki o vade vefayı bozabiliriz. Biz bozmazsak Allah kulları aleyhinde hiçbir zaman tek taraflı naks-ı ahdi etmemiştir. Haşa, ona yakışmaz naks-ı ahdi. Üstadın yaklaşımıyla o iki şeyden olur. Ya işin sonucunu bilemiyor, haşa, Allah alimdir, her şeyi bilir. Muhit olan ilmiyle her şeyi önceden bilir. İki, söz verdiği şeyi yapamayacak kadar iktidarsız olur. Haşa, Allah günde 5 defa ve o ala kül şeyin kadir diyoruz. Her şeye kadirdir. Kül kelimesi nekreye müzaf kılındığında büyük küçük teker teker olabilecek her ferde kadirdir demektir bu. Dil esprisi açısından. Şimdi Cenab-ı Hak tek taraflı naks-ı ahd etmez, bilmek lazım. Öyleyse o işin temeli de bize dayanıyor yani. Biz kendimize yaparız. Allah da Celle Celle ne yapayım, siz böyle istediniz yani der bize. Yine de rahmeti gazabına sebkat etmiştir. Onun lütfu kahrına sebkat etmiştir. İnsanlara teveccühü ademi teveccühüne sebkat etmiştir. biz o yönüyle bize teveccüh buyurmasını, nazar etmesini bekleriz. Hatasını değiştirmemesini bekleriz. Rüşeğimler vardır yani, bunda kimsenin şüphesi olmasın. Fakat şimdi bu kadar size teveccüh olan, bu kadar size nazar-ı merhametle bakan Cenab-ı Hakk'a karşı bizim de çok vefalı olmamız lazım. O mevzuda aman ya Rabbi hatanı değiştirme bizim için, lütfen. Kendimiz için bir şey istemiyoruz yani. Dünyanın çehresi kapkaradır. Müslümanlar senelerden beri perişan ve zelildirler. Hristiyanlık bir hiç uğruna, hiçe doğru koşuyor. Şimdi onların gözlerinin açılması, Müslümanların kendilerine gelip derlenip toparlanmaları ve bizim de Müslümanlık adına bir şey ifade etmemiz senin değişik dalga boyunda tecellilerine, lütuflarına bağlı. Başlattığın bu tecellilerini kesme deriz. Onun için yürekte şahlandırılmalı diyorum ben yani. Akif yıkılma döneminde yıllar geçiyor ki ya Muhammed, aylar bize hep Muharrem oldu. Dün gece ne güneşli geceydi, eyvah, o da Leyl-i Matem oldu. Çiğnen de harimi pakişerin, namusa yabancı mahrem oldu. Allah için ey Nebi Masum, bizleri bırakma böyle bir kez, ümmeti bırakma böyle mazlum diyorum. Teselliden nasibim yok, azan ağlar baharımda diyorum. Günümüzde olup biten şeylere bakınca ben az tasarrufta bulunarak diyorum ki teselliden nasibim çok, bahar çağlar hazanımda. Üstad hiçbir zaman yese düşmemiş. O Hür Adam gazetesi çıkıyordu, 60'ta kapandı. Şimdi birisi o gazetede bir şey yazıyor. Bediüzzaman da ümitsiz diyor. Rahmetli Bekir Bey'in de ilk hizmeti tanıdığı dönemler. Kendisi Ankara'da buna bir cevap yazıyor. Hayır diyor. O coşkun, heyecanlı bir hali vardı. Bediüzzaman en kritik anlarda bile katiyen yese düşmedi diyor. Yeni tanımış. Katiyen yese düşmedi. Güzel bir yazı. Sonra o gazete gidince Üstad Hazretleri okutuyor onu. Yanındaki talebelerden bir tanesini okutuyor. Oraya gelince öyle diyor, telefon et diyor, onun alnından öptüğümü söyle. Şimdi gerisini kendi anlatıyor. Diyor ki bir rüya görüyorum ben diyor. Bu esnada. Yazıyı yazdım, yazı gazetede çıktı. Bir rüya görüyorum. Üstad Hazretleri faytonla geliyor diyor. Birisi var faytonda. Tam benim yanıma gelince faytonu durdurdu. Sonra omuzlarımdan tuttu, beni kendine çekti, alnımdan bir güzel öptü diyor. Dudakları alnımda zır diye telefon çaldı. Çalacak zamanı mı buldun diyor. Öfkelenin içinden. Açtığımda baktım Sungur abinin sesi. Bekir kardeş dedi, üstad alnınızdan öpüyor sizin dedi. Evet. Hiç yese düşmedi yani. Onun da o gürül gürül sesi, bakın o mana aleminde berzahi vücut, misali vücutlar ne hale inkılap ediyor. Ben bizzat kendisinden dinledim. Şimdi o heyecanı insanlarda uyarmak çok önemlidir. Kur'an'ın yenilmez gücünü her yerde haykırsınlar. İslam'ın insanlığın problemlerine bir çözüm olduğunu her yerde anlasınlar. Dertlerine derman olduğunu her yerde anlasınlar. Ahmet Selim Bey'in ifade ettiği gibi kitabına ad koydum onu. Dünya İslam'a muhtaç. Bence bunu her yerde anlasınlar. Ama bazıları kabul eder, bazıları da etmez. Fakat biz insanları yüreklendirmiş oluruz. İsterse o da bu mevzuda verdiği müjdelerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi benim namım güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır dediği gibi hedef göstermiş olsun. Ama bu aynı zamanda onun gayb bin gözüyle görüp oralara ulaşacağını bize haber vermedi olabilir. Biz hem ona inanırız hem de ona inanırız. Biz ikisini birden kabulleniyoruz Allah'ın izni inayetiyle. Olacağına inanıyoruz. Fakat burada bir şey var yani. O preslenmeye bile hazır olan insan işi. Günlerce aç kalmaya, yemek bulamamaya. Şükrü Paşa merhumun Edirne müdafaası. Orada ilk 6 ay diyor ki bir öğün diyor hoşaf verilecek. İçine şu kadar da şeker katılacak diyor. 6 aydan sonra 3 ay diyor hoşaflara şeker katılmayacak diyor. 6 aydan sonra hoşafta değil sadece suyu diyor ve bir kibrit kutusu kadar ekmek diyor. O bir sene o asker orada böyle müdafaa ediyor yani. Bütün bunlara razı değilseniz aşamazsınız onu siz. La ilahe illallah velhalimül kerim subhanallah rabbil arşilazim eserlike mucibat rahmetik ve azami mağfiretik ve esmek min kulli dem ve ganimete min kulli bil ve selamete min kulli ismi la teda alana zemme illa gafarta ولا هم إلا فرشت ولا حاجة لك عضا إلا قضيت رحم الراحمين Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ahlihi.